Kardakardi kashkardai laiana palushko vertori. Que las pulgas tan preñadas va a parir kardadori. Tirioni, tiani, tiani, tirioni, tiani, tiano. Tirioni, tiani, tiani, tiriani. Bueno, pois, con Rústica vamos recibir ao noso amigo, compañeiro e director en funcións deste programa. Así que moi boas tardes, Couchil. Hola, boas tardes, que tal? Pois ben, vante saludar Alfonso Rico. Vaya. Que o temos aquí tamén. E quero dicir unhas palabriñas. Moi ben. Bueno, Couchil, que tal? Que ven a parra de pronto, como se chamé antes a ti, pois que ven a parra. Aquí estamos con poquinho tempo, un ton de amigos que te necesitan que vayan para allá rápido. Muy bien. E tens que traballar máis, por non traballar nada non hai que nos faga o teatro. Pois tenen un borracho podemos buscar, porque un borracho non, pero non é a mesma obra. E hai que facela que ponga fácil. Moi bueno, eh? Estudiar estudiamos. Eu xa teño ben estudiado. Vale, pues, claro, estudiar, o Don Pepito, bueno. O Don Pepito farase. O Don Pepito farase, vale. Pois pues nada. Gracias. Que te pongas ben e te pasa a outros. Mañán seguro que xa estou na casa. Vale, mañán chamarite a ver. Venga. Moi ben, moi ben. Suerte. Que tal? Que tal ese programa de 30 anos? Pois, home, eu penso que ben. Moitos convidados. Moitos sí. Convidados hoxe aquí. Tuve a sorte de estar ben arroupado. Moi ben, moi ben. Ya, a miña Laura disfrutando tamén ou non? Home, sí, Laura, claro. Laura como sempre. Claro que sí. Sí, ten que contar moitas cousas, además algunha delas especiales, porque precisamente a entidade de Santa Coloma ten celebración sí. Dentro de pouco, non? Sí, sí, sí. Bueno, pois pues eso, que as conte. Agora mesmo que estades a parte de Rico, tamén tivestes a Xosé, tivestes a Xulio, tivestes sí. A moitísima xente seguro, non? E agora pois pues, o presidente. O novo presidente Oliver sí. Fernández. Que vais a dicir tamén unha algo. Hola, a ver. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, Oliver. Bueno, que te... me alegro moitísimo de que nos visites na radio porque, bueno, pues Alfonso facíase de rousar. Entonces ti seguro que cando queiras, que te botamos de menos aquí, que tens que estar recuperarte pronto e estar aquí sí, tirando do carro, Gracias, gracias. Un saúdo. Un saúdo grande. Ahora vai te saludar Manuel Rodríguez, cofundador. No, ahí hay que poner yo un mérito a quien corresponde. Que claro. O primero que empezó fue ti, Manuel. Sí, por supuesto que empecé yo, pero yo son simplemente, pues eso, un mes dentro de un elenco de personas que estábamos de rapaces con inquedanzas. Bueno, entonces eu contome un máis de bueno, claro, daquela facer o esforzo que se fixe para poder ter isto non era tan fácil. Sí, evidentemente, ademais hai que reconocer que o ayuntamiento xa daquela non estuvo moi en conta. Co cual temos que estar moi agradecidos porque non todas as administracións son capaces de ser sensibles a cultura de outras latitudes. Contáxelles aí a eses legos, contáxelle as túas peripecias para chegar aí a Can Mercadé, que era onde estaba o... Claro. En aquel momento os estudios e todo aquilo. Claro. Bueno, eu, en realidad, eu empecé aquí, no aquí onde están os estudios agora. Sí. Empezamos aquí, pero realmente o ayuntamiento foi moi sensible a todo aquilo que lle estábamos pedindo daquela, e agora o que lle dicía, agora contestaba a Xulio Simón, que é unha alegría moi grande despois de 30 anos estar aquí falando na nosa lingua, e con xente tan xoven como son en este caso pois de Laura e o Oliver. O Oliver e os fillos do Oliver, porque están aí escoitando. Non descoñezo se falan galego, Pablo, pero está Pablo e Inés. Sí. Pero escoitan en galego de maravilla, ademais. E isto é unha alegría moi grande, moi grande. Aquí, pois, pues, que vamos a decir do señor Rico. Claro que sí. Un home que leva un montón de anos sendo rico. Sí. Que mentres unos marchaban coa riqueza ás Bahamas, ir quedouse aquí perto de Rosalía de Castro colaborando, e facendo cousas pola cultura galega. Moi ben, moi ben. Escoita, Xulio, que quería dicirche unha cousa. O lunes me parece que vai haber un acto interesante, o sea que hai que contar tamén con vosotros, non? Me comentou xa isto Armando e Laura. Moi ben. E vou intentar estar. Eu que pido por arriba de todo é que tú te poñas sí. Ben pronto. Vale. Bon, rápido, para que viñas aquí, pois eso. Tamén estará seguro. O mismos desexos que che fixo Oliver, vale? Moi ben, graciñas. Veña, pois teño que comentar unha cousa, que eu dicía Pablo, non? É Paulo. Sí. Paulo, en galego Paulo, moi ben. Así me gusta. Sí. Que perfecto, eso perfecto. Siga. Sí. Este Armando non lle creía ver moitas cosas porque sempre me leva a dianteira, ¿no sabes? E despois vica Armozas Novas, sí, gente... Sí, hoxe estuvo tamén con unha rapaza que creo que falamos a semana que pasada con ela, ¿no? Sí, verdad. Pois pues eso, lévanos. É moi espabilado. Tenemos que poñer algún peto de diante porque senón a diante se nos queda 2x3, ¿eh? Sí. Noraboa, Armando, noraboa. Pois sí, ali, é pasando calor. Unha aperta, Xulio. Vale. Pois moi ben, Xulio, graciñas. Habrá vosotros tamén. Vémonos o luns. Unha aperta, o luns, vémonos aquí. Eso. A ver. Ánimos, unha aperta. Ánimo. Graciñas. Bueno, pois vamos a escutar unha peza de música. Mentres tanto, pois despedimos tamén aquí, como non, os nosos contertulios, como foi Alfonso Rico, Manuel Rodríguez Julián, Paulo, a Inés e a Oliver Fernández. Estes despedímonos pois con esta cantiga de Dous na Fronteira, que non é nada máis e nada menos que a Carmen Penín no novo Ceu. Chapuza dura xinda do seu sangre, bello no novo ceio. Aquel recordo que o corazón se me enroscaba vivo na noite horrible, tiven que afogalo en vaguas, en vaguas. Seus berros chegaron.